أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. دا مخکې د حج حکمونه را روان و، نو اوس دا هغه سلسله ده د دا حج د احکامو تتمه کوي، معنا پوره کوي یې پاتې دي، خلاص شوي نه دي، نو دا یې ربط دی، معنا ګواکې نوی شی نه دی شروع، هغه د حج په مسله کې دی. نو لومړنی حکم دا دی چې د حج هغه وخت تر معلومی د قرآن د نظره څخه، چې معنا ته په حج کې آزاد نه یې، د مثال په طور چې سړی اوس احرام وتړي براوی زه حج ته ځم، نو اوس چې دې ته احرام تړې حج کوې، دا دې مکرو کار دی چې ته اوس احرام تړې، دا چې دی ته به خامخا د کوشني اختر د میاشتې انتظار کوې، د کوشني اختر میاشت چې راغله د هغې ورځې څخه، نو ته د حج دپاره سم دم د شریعت مطابق احرام تړلی سي، الله جواز درکوي. وس چې سړی د ماپښین لمونځ کوي، براوی زه خو نو نن ځم د خیره سره چمن ته، یا ځم لاورو کراچي ته، نو زما دپاره چې دی پر لارې چې بیا زه مټر درو نه ماپښین لمونځ کوم، نو چرې کېږم کور یې لا کوم، دغه لمونځ به صحیح کېږم، ولې نه صحیح کېږي؟ خو قبل الوخت دی، الله عز وجل هم حج دغسې وخت ورته یش دی، براوی در دغه وخت بیا نه باسي، نه به تر دې وروسته کوې، نه به تر دې د مخه کوې. نو حج یو موقت عبادت دی، ځینې عبادات دي موقت دي، موقت دغه ته وایي چې الله یې وختونه ټاکلي دي، لکه لمنځونه، لکه د روژې د میاشتې روژه، لکه دا حج. ځینې عبادات چې الله یې وختونه نه دي ټاکلي، هغه لکه دعا، چې د الله څخه ته دعا وکړي په عاجزي سره او په پټه سره نارې مه وهي، دغه دعا څه وخت وکړي؟ الله یې وخت ټاکلی دي، چې دا سهار کوي، یا دا مازګر کوي، یا دا ماښام کوي، یا دا د شپې کوي، یا دا پر څو بجې باندې کوي، د دې چې الله پاک وخت نه ټاکلی، د هغو عباداتو د وخت ټاکل هغه په تا پسې اړه لري، هغه په تا پسې اړه لري. معنا زه د ماپښین تر لمانځه وروسته دعا کوم، څوک نه سي راتلی چې تاته بدعت کوي، بدعت ویلي کوم، دا هغه وخت بدعت و چې الله یې وخت ټاکلی وای، باره نو ما په هغه وخت کې نه کولی، بل وخت مې ورته ټاکلی، خو مطلق الله وی دعا وکړي. نو موقت نه دی دا عبادت، اوس حج در شي چې دا موقت عبادت دی. کیدای شي تاسو په دې پوه شوئ چې د اسلام طاعات احکام دا دوه قسمه دي، ځینې الله پاک چوکاټ ته اچولي دي، د وخت چوکاټ یې ورته جوړ کړی دي، هغه پس پیش نه شي کولی، پیش خې بېخي نه شي کولی، که دې نه وکړي پس دا معنی چې بیا یې قضا نو راوړی شي، هغه بیا بله مسله سوله. نو حج درته ښیي چې د دې وخت څونه قدر دي. الحج حج چې دی الله وایي اشهر میاشت دی، معلومات معلوم میاشت دی. اشهر جمع د شهر ده، نو جمع خو چې ده اقل و قلیل باید درې خویي، نو خدا معنی چې حج چې دی درې میاشتې دی، نو په درې میاشت کې چې اوس حساب کې خو کوچنی اختر دی میانی سوله، د لوی اختر د میاشتې خو لس ورځې دي، کومه دي چې درې پرسوله، که دایس به خبره پوس واس دا غلا سروزی به دو نو بزرگی دی چې د بزرگی د وجه څه خوګه کې د پرمیاشت زایل وی په دغه نه علا پاک اشهر و جامع استعمال فکه دایس تاسو متوجه سوی یاست ندی د لوی اختر اغلا سروزی څونه بزرگی دی خلق روجی پکښ کې نیسی عبادت پکښ کې د عرفات ورځ پکښ کې راځي په دغه له سروزی کې خونه اوغه د تواف زیارت پکښ کې راځي د حج د حجاج شکریا پکښ کې راځي نو دا د سدرنی دی نو اگر چې لسکی مگر په میاشت حساب سولې دوی میاشت خو کښنه اختر او میانی د لوی اختر لس میاشت دنګ وکي میاشتونو د اشهر تورې کار ولې په دې ځای کې جمع تورې کار ولې الحج حج دی معنی افعال د حج دی دا څونه وخت دی اشهر میاشت دی معلومات معلومه علاوه خو ګردلوی کښنه ته معلومه دی خو په جاهلیت کې په دغه وختو کې کېدی په اسلام کې په دغه وختو کې کېږونده معلومات نو اوس چې دی دا ګرده ولې ذکر کړلې د حج خو اصلي احکام چې دی هغه رکن دی د مثال په تور یو احرام دی بل رکن چې دی هغه هوغه عرفات دی بل رکن چې دی هغه طواف زیارت دی هغه اخرنی طواف چې پر کعبه کې دا درې ارکان دي د دې څه ما سوا خو نو واجبات او سنت پکښې کې راځي نو دغه احرام یې د کوچني اختر د میاشتې د اولې ورځې څخه تا ته در جایز دی برعکس وکړي ګرده میاشت افعالو څه د حج ویل احرام یې د دغه وخته تړه کېږي او هغه ارکان چې اخري ختمیږي یو رکن یې چې عرفات یې اوغدي په نمه ورځ باندې د لوی اختر د میاشت کېږي هغه بل رکن یې چې طواف زیارت دی د لوی اختر په لسمه ورځ باندې چې سړی هغه شکریه کوي په دغه ورځ باندې دغه اخري رکن ختم کېږي بارونه که څه هم دا یو رکن چې احرام دی د کوچني اختر څخه ورشروع کېږي هغه نور خو ګرده ترمیاني هغه د یوې اولته په هغه لسمه ورځ هغه لس ورځې چې د لوی اختر د میاشت په هغه درو څلورو ورځو کې نور شیان سره ترسره کېږي نو ده دا ګرده په میاشت یاد کړي چې دا ګرده ګواکې د افعال د حج والابتداء د یو رکن د دغه ځای کېږي انتها د ابل رکن پر هغه ځای باندې کول کېږي ګواکې د درې سره میاشتې کې نو سړی اخته دی ګواکې حج کې نو دا یې ټیم شو نو کېدای شي په خبره پوه شو بس او په دا احراج کې نو دا احرام که د حج دا لازمه نه ده چې خامخا به ته د کوچني اختر په اوله ورځ باندې احرام تړې خو هم در دغه د مخه یې تړای نسي تر دې چې ورشروع سولې خدای پاک دې وکړي چې هلته به عرفات درې ورځې پاتې ته د جای احرام وروتړه ورتلی شي خو دا ګرده یو وخت شو د احرام دپاره اشهر معلومات معلومې میاشتې دي نو حکم بس بل پسې بیان یې ښه دا ښه وخت در وشه او پسې په من فس هغه څوک فرغ ده چې دی پرز کې پیهنه په دغه میاشتو کې الحج حج پر ځان باندې فرض کی حج څنګه فرض کیږي پر ځان معنی شروع په وکي نو احرام دغه دی وتر چې وتر عبارت خو مش په اول ورځ په سبق کې پروم دوه ویل په هو غيو سل شپږ نیم آیات کې چې و اتم الحج والعمره لله خما خاب پر کای بیا پر ما بین پر شو ولای سي نو چې خما خاب پر کین خو پر ځان فرض کی شروع دی په وکړه نو اوس یا د فرض ثواب شروع یا د نفل ثواب شروع شته نفل کای تواب نه یادم حج یادم احرام یادم او یا د نظری ګور نو یا پر جدی تر باندې فرض دی هغه د غنا په خاطر چې مالدار حج باندې فرض دی دغه شروع کی یا د نظر کړی او چې زبې حج کوم که پلانې کارو سره کار دی الله پاک کوي چې نظری حج کوي نو چې احرام دی وته خو در باندې لازم وسوس به پر کوي یا نه پلې دی شروع کی خو در باندې لازم شه نو هغه څوک چې پر ځان حج فرض کی فرض سم نه په شروع په وتی اقدام کی احرام وتړي فمن فس هغه څوک فرض چې دی لازم کی فيه نه په دغه میاشت کې الحج حج لازم کی پر ځان نو حکم بسی فلا رفث به رفث نشته رفث خو بل پلان ما در وشه و چې رفث و هغه خبرو ته ویل کیږي چې سړی د خپل کوروالا سره نږدېکت کوي داسې خبرې چې هغه په بل وخت کې نازیبه ښکاري انسان په شرمیږي نیسي کولی په دغه وخت کې چې دوی سره لس له پړسې بره څه شیان چې وایي نو هغه خو بل په مجلس کې دی اظهارولی شي خو ویلی له نشي ګرسره دغه بدو خبرو ته دې ته رفث وایي اوس یې مراد ځینې جماعي او اسباب د جماعو ګرده دي جماع دا معنی چې د کوروالا سره سم دم وتي اسباب د جماعو دا معنی چې سړی احرام وتړي کوروالا ته د مثال په تور لاس نسی وروړي اگر چې خپله په نکاح کېږي ده خو ستا احرام ته ځینې راګرځي په شهوت خپله ښځه نسی مسه کولی در باندې حرام دي ولې دا مس چې دي چې لاس دې وروړي نو خو بله پلا مچې چې مچ سوله خو بله پلا په غېږ کې نیسي خو کرا دا لکو مچ چې دي وای مچ چې عسلو ته راځي د ده فکر دا نه چې په عسلو کې ځان مړ کړي دی باره وایي خو دا خرطوم لرې د مخ نیشه دا غبور و غزه کرابه په ول پخله به چخ کې خواند پر واخلي ا دوی چاغه دا شور و غزه خپل استن په اصل ول وره چ کرا په خله کې خواند ورکی بره په سور نیږي سي د خواند ا بره دا ش د ادم دا وربزه په ول رسي ا خواند په شبر کې چې ته شخله پر ډاکه ا خله چې په ډاکه کې وزرونه بره ول رس ا وزرونه چې په اصل ول رس بره درته وړي بزاري بزاري بزاري نو خلای نس بره مرسي خود دغه د جماعو د اسباب د خبري څور شروع کیږي مسخري څور شروع کیږي تر مسخري ورسته د سترازي پکشي کې راځي لاس غزول راځي ورسته مچېدل پکشي کې راځي په غیش کې نیول راځي په جماع دي نو را پس الله ذکر کی اصلي خو هغه شیانو ته ویل کېده مراد جماع او دواعي د جماع ګرځي د دواعي معنا بلون کې اسباب د جماع دا ګرځي په احرام کې پر سړي حرامي جلاوه یو دغه حکم نو بارز دکی وخت خو مې در وشه وشه دوغه نه چي مې دي او بلکې چا د حج فرض کې معنا احرام وتري فلا رفث بیا را فس نست معنا نه جماعي نه هغه شیان چې د جماعو د پاره سبب ګرځي پسې ولا فسوقه او نه بیا نور بدکاری او پس پسته په دې حج کې د دې څه هم منعیه لکه دا را فس چې دوه قسمه وورونو یو هغه دی چې د کوروالا څه ما سوا د پردي ښځې سره یې دا خو که احرام یې که نه یې حرام بل به هغه دی چې د خپلې ښځې سره دا به په وخت کې د احرام پر سړي حرامېږي نو چې الله ول سړی د حج احرام وتړي فلا رفس رفس نشته معنا نه هغه ناروا چې د حج د مخه ناروا وي هغه هم نسیا کولی د پردي ښځې سره نه هغه روا چې د خپلې کوروالا سره دی هغه هم نسیا کولی فسوق هم دغه رقم دی ځینې فسقونه هغه دی چې سړی د حج احرام نه وي تړلی هم ناروا وي لکه دغسې د یو چا سره د مسات وشکنځل کول کیدای شي نور یا غیبت کول یا نور دغه غلا کول دا پسقونه دي یو به هغه شی دی چې بل وخت پسق نه بلل کیږي خو په حج کې پسق بلل کیږي لکه څنګه بریتونه خریل د مثال په توګه یا د ژیړې سورشتان غچ کول یا سر خریل یا نوکان اخیستل یا خوشبوی لګول ال اورز د عود اتر درته لګي اوس ته چې مې ته استا احرام وګوره دلته به د استا زی بزینه تو وګوره چې سنگاره تکه ولی احرام چې سړی وتړي دی به کده شي وای تعهد کوي چې زنه د الله تعالی بانی عاشق حاجی سوای و زفر الله عاشق عاشق چې پر یو چا باندې لکه مجنون چې پر لیلا و یو خدای از موږ د درواغ عشقونه یدا نه چا واقعي څوک عاشق سي هغه بره بیا بری تو ته پام دي چې سنت وای دغه وجود ته پام دي دغه وسر ته پام دي چې دا سر مونږ کا غواړي نو کانو چې بره پام دي بره یو لیو نه رقم شي زنجو شي نو کان يم دونه دونه سی وی چې بل څه کې ورغچینې کې دای نه په پیږي بریتونه به تر خیر اوشتي بل څه کې ونی وی دالې ونی بریتونه ورسام کړو خسام کړو دای څه په پیږي دا برابر سر لکه د لیونی غ خلق وی لکه د لیونی سرخی معنا پر لمشتي خو مونږ په نه یی دلې دای نه یو خلاص حاجد او بل د کالی سری پری د لیونی غ دا حاجی چې احرام ته خپل عادي کالی وکړي لنګ ورته ووي دا څه په ټوپر ځان واچي نیمه لس نیمه پټ دارکم روان سينو نو کاني غټ د څه وی وی زه پر الله عاشقم د الله کور ته ځم وسنو الله عز وجل خو دغه کور ملري لکه د ازمر ظاهري معشوقان چې لري خو هغه به ته و د خپل عاشقان ته ټاکلې ده د نو چې ورشي د دې تصور کې ته چې وعده و الله نو دلته دی کنه الله خو مکان نه لري پر دغه ځای نو لکه هغه بل عاشق چې د خپل معشوقې پر کور باندې راګرځي ګای دا کجګر نیولې ګای هغه ګای هغه د پر کعبه باندې تواب کی بس تواب کی بیا ولار سی بیا راسی بیا تواب کی بس نزنی صبرېږه تواب نه کی بیا ولار سی وګ منا و عرفات پر عرفات لکه لیونی بیا ولار عاشق چې ډیر عشق غالب وس غالب وس کوم عاشق په لاس نور تلی موږ ته چې د دنیا په د ظاهري عشق کې لیدل یی بارن و خنجر را واخلي ګای ځان علال کړي په هغه کوڅه کې ګای وشتلې ګای دغه سبلا پر ځان سي د کړي د دغه عاشق د پاره چې د الله د پاره تللی دی الله عز وجل ای ته چې هغه شکریا وکي وکي زما په درګه کې ځان علال کې چې الله پاک نو چې ته ما ته ځان دلته په لاس نه راکې نو زه ځان علال له مسا په درګه کې ما و بخښ دا عاشق دغه رقم دی نو عاشق چې دا رقم دی عاشق چې دی وس ما دا چې تس عشق مسله ذکر عاشق مال ځان نه سنگاري نو په حج کې ستاده لپاره د ورشتان منځور ارګړې لمبی ادل احرام کې یې ته ارګړې لمبی چې بیا ورشتان منځ کې بیا نه د سوجي دغه وس دا رقم دی د دې د بیت الخلاوی د سریچ پکښې لمبی غو سرخانه ارځل شامپو ست چې کښې کاجه را باسي د دې دغه ته پام نو کې چې زه خو محرم یم زما د شامپو سره څه څه چې ما استنجا ولا را وو تلم دین دغه ته جوړې خدا خوشبوئی د خوشبوئی لګول پر ته حرام دی نو په سوق سوق قسم سو دوا یو هغه پسقونه دی لکه غلا او غیبت او فلان او فلان دا شیان چې دا ام در باندې حرام دی دا فسق بل هغه پیسک وی چې بل وخت حلال دی لکه خوشبوئی لګول ځان سنگارول خو په حج کې اوس پیسک ګرځول سوی دی نو د پیسک دواړې لارې در باندې حرام شوې لکه راپس چې دواړې لارې حلال او حرام یې درلوده ام هغه حلال در باندې حرام ام هغه حرام در باندې حرام دلته دا پیسک دوه شاخه پیدا کړ ولا جدال فی الحج ولا جدال نه جنګ او جګړه ست د انډیواله سره په الحج په حج کې چې هر ورځ چې په کوټه کې انډیوالان د احرام د خواسه دغه د حرم د خواسه سره راسي په کوټه کې به یو سیګریټان دی لګیږي به ناره به ته چې وساکي خانه ده چې سره ورسته کې اجان سره ناسي ته محرمونه تړلي یو بد بد لګولي یو لګولي بل په دې کې کا چوغ درته وي ناری وغرغړي وه هي جوړ کړي الله عز وجل دغه مجادله دغه داوی چې ولاکه درکم ده ولاکه درکم ده خوش کوم درته کې چورته کار مل ده زه زه تایبه څوک بیا سوري کړي خو بیا دا شه درته وای اوس دا المنز کول یا عبادت کول د دې څه دی تعبیر په قبله سوري کول وای قبله یو چا سوري کړي په عبادت پای دا خاص یو نشو لاته به درته کې الله وای دا جدال په د حج کې دا مکوي معنا الته د نرمۍ څخه کار واخلي یعنی انسان څخه دغه نه صوفي جوړ کی معنا دغه نه قدر هغه عابد مطیع جوړ کی ګوره دره پاسه سره وګرځا او ال کار هغه به حیا ګلوي کارونه چي د فسوق څخه را وګرځا د جدال په خپل منځ کې د نارو د هي هي او د جګړو د شکنځلو څخه را وګرځا نو جنگ خو هسی چې حرام نی چې احرام سړی نی تړلې خو حرام دی په احرام کینو برا بیا د حرمت وو د ګناه برا شپ سټه بلس ور پس و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و ما هرغ شی تفعلوا چې تسی فعل وکي من خیر دی یو خیر څه ګوره من خیر نکرای تس بلا په یی تنکر په معانی وکي به الترازی قاعده تعظيم ده فار رازي قاعده تحقير ده فار رازي من خيرين دلته تنوين ده تحقير ده فار دي شي او كشني زرا خير يم اجدن كدر خير ثوكه يعلمه الله يعلم علم لري هو فرغبن الله الا ف استاب فكر داني چ پج كشني كشني شيان نو لك شالا وتعالى باك نكي الك نلي كيف عمل لمك الا وز علم انفر لرم نو ذا سمعنا شي يعني نو جزاء وبدلا يدركوا په خبره کې دای سپویږي هر ځای چې ګایګای د بد کار ذکر وسیم الله پاک وای چې الله پاک تاسو ویني ګای چې د نیک کار ذکر وسیم الله پاک تاسو ویني ما تاسو د مثال په خپل پښتني ما حول کې مثال در وښو ما ولکه سړی چې خپل کشر پر بد کار وویني بره د سنور ته وای چې ولاکه دې پرېږه بره ما زده شو پلانې هغه وای بره ورته ځي وینم نو دا څه مطلب دی یعنی معنی زه په خواړو نه مست وینم یا مطلب دا دی چې یعنی نو زه دی وینم د دغه کار جزا او غشپېچ تا ته ګوري نو که بد کار ذکر سیمه الله پاک ان الله بصیر بما تعملون الله ستاسو په عمل خبر دی معنی جزا درکې کنیک کار ذکر سیمه الله درته چې زه دی وینم معنی ستاسو بدله پر ما د بدله دی بیا وغواړه چې راسي دسې به ته فکر نه کې چې ما به خیر کړی او دا لا به يرسوي دا سی وای و ما هر هغه شی تفعلوا اشتسي في الوكي من خير كدلش خير سخي أرسونا تلاجي يعلم علم لري هو پر أغبني الله على علم پر لري فسير بالعالمين دا يو بل رواج دفعكي رواج داو دا يمن خلق چه بحج تراتله بس بعد دي دا غنى فوي سوپي غرق تپا نه یې ګایګای څوک سوپی خو د ناپوهۍ څه په ګناهو کې روان وي څوک یې ورشه وایم نسي خو در سره بدي د یمن خلکو دغه کاوه چې احرام به وتړي بره چې به چا او چا خرچه را اخیسته په خوا خو نو خرچه ده وه یا به یې نوکي پیسې برابر کړي پیسې چیرې وې نو بیا د غنم پیدا کړ غنم به نو ورده واره نینې کړ نینې سسې زده دي وې دغې لکه د جبرو هغې دا چې وه دغل یې خپله جواري دي تر داغ وروسته چې دی پوست سو چې بره اسانه کوټل کېږي بیا به نو په غوړو کې مالش ورکړي پس غوړ به کړه ګرځه ادا چې به غوړ کړه بارا به په اوان کې پس وکټل ا چې و به کټل مېدا به سوباره بنو دا ورڅخه ارزای چې بده وژي سو چې مازی به او به ګرم کړي چې دا ور وای به چې ولستې په خو وګراو ولې خو نه مخ کې پوښسو یو غړسوي د مخ دی وس مازی ته دی او به غواړي ا بس په خو وګراو نو دا ذات ورته وای خرچه ورته وای نو دی خرچه نه رخصه چې حج ته براتله بل زما توکل پر الله دی دوغه نه به توکل نه نه ام لکه پلانې چې د جې خو پلان د پشای بنوي د کړي د نور څخه الله پاک روزي رسان دی رزق ته ته ځان ته ورکه ګوره دا غلط شو په ګراتی چې کوي خبره به نو دغه سره روان شو دی حج ته اچا او چا به خرچه رخصه دلته چې به حرم شریف تراله خود جهان حجاج براغلی و پر دبل وژ غلبا او خرچه بنه ورڅخه نو دې ته ویل نه خوراک دې بل ته ویل چې خو په بلې راکه چې به خرڅم په خدای کې سره شپه تیریږي وژه نو الله وی آلتا استاتا و کالج تاور زدونا تا و کال کوم پر الله میرسپ دی دلت دو یه وق نیو د پارا لاس گرزه سوال که نو سوال خوش دی زلت دی داخو انسان خوارایی زلیلیه که دایستیس پا خبر پوساس هر سائل پا درجه که کشت دی نو الله عز و جل داغ رسم با چل کیچ داغ تا و کال نوائی دیت سواب نوائی سم دا مرده بالا خرچه دا سر واخل آلتا پر چند نسپانی گرزه پا مور نسپانی گرزه دا سسو پیگرات تام را تراجه ده چه دا بیاد تا و کال خلافی ده تا و کال ولی خلاف ده که صحابی را لی دا رسول اکرم صلی اللہ علیه و سلم و حضوری فرنورت حاضر سن نبی علیه السلام وشت څنګه کی دول واش وش مالتی لکی پیغمبر زنګون دی وروتری دور تول چیا غیم پر خدای واس پهری رسول الله علیه السلام دغه توکل نه وای زنګونی ورکت ک ګوډای وروتړ چې دی پر درو فروس زغاستای نسی برای پر خدای واس پهره یعنی توکل او اسباب لټول دا زد ندی سره بد نسره وری جنی جنی مجاهدین کنا پوی کی غبت کی د جنگ په وخت بالا پر وروړ غونډي ولاړ دوری ګوره دوری ګوره خپل جلاوري خلکو تشکار کی زما توکل پر ولادي خزما د پاره مرمی امریکایانو جوړ کړي ولا کوي چپ کی ته غلط خبري پسنګر کی ورته پټس چې واستي کی جوغونه د ځان حفاظت وکړه ک پر دشمن برې پیدا کی ټاک پر وکړي ویول دا ستاب چدل دا ستاد توکل سره دا تزاد نه لري په ځای پسنګر کی شته ځان ته ځای پیدا کوي ځان پټیه دس بنه وای چې ما سنگر ساتي و الله پاک از ما په واسه چې پر وغونه ساتنه خو میاد برابر کړ اصلي حافظ خو ته یا لازم حفاظت ته وکي توکل دغه ته وې چې علام د سوای وای تیس چې حج ته دی زاد در سره واخلي خرچه در سره واخلي وتزودو وردا بل حکم دی احکام دی د حج بیانیش وتزودو خرچه در سره واخلي دا خه د چاپ بارکی او فرمایل د حج حج خو زمر ظاهری سفر دی مگر موږ په یو سفر بل لرو په سفر کې مو سفر دی الکه سفر در سفر په سفر کې سفر سمانا یو خدا دنیا ته چې انسان د مور ما زیرا پیدا سو مسافر دی روان دی زی اخرت ته د دنیا خه ما زلار د شپه ته کار مزل کی بر اخرت ځان رسی بل به په دغه سفر کې د نه نه گایګن سړي ته سفر پیښه براو عزیزم لاهور ته نو سړي چې لاهور ته روان دی څو سفر دی کی دوا یو روان دی اخرت ته ځي خو عمر دی پرده باندې تیریږي هغه عمر چې پر تیریږي ګوکه د آخرت سفر روان دی دا دی چې په قدمو باندې روان دی لا ورته دا بل سفر دی په سفر کې سفر نو حج خو په سفر کې سفر دی علاوه دا په سفر کې سفر چې ته کې دغه خرچه خو واخه پیسې مګر هغه بل سفر چې آخرت ته روان دی دغه خرچه دی یې رنسی فإن خیر الزاد التقوى فإن بشك خير الزاد أغ خير د توشو د خرچو چدي التقوى غ تقوى د تقوى در سيره نس تقوى در سره واخد اخ به د قبل سفر خرچد پج سفر چ سړي پج دنیا کې ولار سلا ورته ولار سعودي ته ولار لې فرض کوي بل شرط ولار لې خرچه دي نه درلوده امکان لري چې د یو چا سوال وکړي چې ماته یو څه شیراک دا امکان لري چې کوټه ټلیفون وکړي چې پیسې راواله کې خرچه می خلاص اس یا به دوری او بل انډوال در باندې پیسې چې کومک راک ګوره په دې سفر کې روان سي دغه لارې لا ام جا ایزي دي لا علاوه تیس زاد در سره واخلي ته تحفه دغه تو شو خرچه در سره واخلي د اخرت په سفر کې ولاړ چې الته ورسېږي الته بیا پر خلکو سوال کوي چې دوری پر خلکو ګرځي چې الو کتلو ترازو حساب کوي یو سراکي د پیغمبر علیه السلام حدیث دی وای زی پلار ته ودرې جوای بابا یو نیکی خوراک هغه ورته کړس ما حساب درو صفاتې څکه ولا کوي بابا او چاته درې جو زی ته چتو یو نیکی خوراک هغه وې د حساب ما تم ګوري ولې درک یوم یفر المرء من اخیه و ابیه و امه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه خود پلار د کوروالا د زی د ورور د ګرد او اندوالان څخه سړی الته تشت چې نیکی راځه وای څکه ولا کوي نو د اخرت سفر دغه دی دغه د پاره بیا توشه چې د تقوا ده الله وای هغه توشه هم در سره واخلي خو در ټول شه توشه ده د اخرت غه ده دغه چې د لاس ورنکی د دوه سفرو هدایت در ته وکي وتزودو توشه در سره واخلي خرچه د یمن د خلکو چا مکو چې ما توکل پر الله دی بیا نو ال تسوال کې دای یو فإن بشک خیر الزاد هغه خیر دی توشی چې دی التقوا غخ تقوا او پرهیزګاری د ګناه او ځان ساتي دغه اصلي توشه ده دا نو بیا د غټ سفر د پاره ده الته بیا په شه درځي په سی الله فرمای وتقونی وتقونی تسی وبرجی زما څخه یا اولیل الباب یا اولی ای خویندان الالباب دا عقلو الباب جمع دا لب دا لب دشی مغز توی لکه بعدم چه مات که اغلانی چه راکش اموج مغز بول عربی لب بولی ده انسان هم در ده بدن چه دی ده ده بدن و ده جسامت چه دی ده گوکی ده بعدم پوستکی دی ده اصلی مغز و زونی اغا عقل دی که دایس بخواه برا پوستس خلق نیگه اگه چه توی برا وحی مازی جه بدن دی انسان دی شکلی دی انسان دی مانا اغ لب اغ مغز نست در پکشه لکه پوچ بادام خوش شکلی ده بادام دی خلق یادی پا تالی که تلی سوی که رایست کهیش داغ پوچ دی زنی استه که سوی چوی سم بادام دی منگر چه ماتی که پا خبر سی چه اخ ما بینزی خالی دی نو زنی انسانان داغ را کمی زایر کلبوت یه دیر شد جوری سره وی چه گر سرم یه مجلس ور سره کری وی مگر بیا چه تا دی وجه چه دی کمی اپلای کتات او وی برا تا اریان سی چه دا خوی اللہ مایز دا غس جسد و بدن و دا خود دا غس جسا و دا خی اغلوب نست نو اللہ چه تا دا خطاب کی و شعریان و تا وی وی وی تقو تسی و بیری جو نیزمان چخه یا اولی الالباب ای خاویندانو دا عقلو چه عقل ری و شعرانو پا همیت خلقی هست از ماسه خواه بیره ری و از ماسه چی بیره که چه منانو گناه بنکه پا حج که می دا احکام در تاو پرمایل دا گرد با عملی که یا علاقا پیدا بپرکه ولی خود از ماسه بیره ری پس لیس علیکم جناح ان تبتغو دا حج متعلق بالحکم بیانی دا حکم بیادادی په خوا دا رواج په جاهلیت کې چې څوک به حج ته تلی باره بیا د حج موزنه د څور څخه و چې په حج کې خو چې دی خلک وایي چې پلانی شی هلته ګران دی پلانی ګران دی پلانی ګران دی فرض که زموږ وروستي سې د ماحول مطابق یو حاجي ځي دی چې دی په غمیانو پوهېږي کراری او پټه غوټکی غمیان ورسره اخیست کی ظاهر خو خلک ورسره دي چې حاجي صاحب خدای دې مل سبستای ورڅخه ده مګر د ده په بسته کې چې ته پوښتنه وکړې د پنځه ویشتو لکو کالدار او مال ورڅخه دي مګر درته په یو مچ کې ځایېږي دو دریغه میانو څخه دینو یا یو بل دغه شی د تجارتي د موزنه اخیسته د بل بیا بستاده ککړه د تسپیه بار کړي بل بیا مسواکان اخیسته الته خرڅي نو په جاهلیت خدا کار خلکو کاوه چې د اسلام دین رالی اوس دغه کار چې سړی د حج په احرام کې تجارتي مال سره لوی خرڅي دا اوس حج ته تاوان رسی که نه رسی ګناه لري که نه لري الله وایي بالکل درته راواده بالکل یې درسره واخله مګر هو تفصیل بیا غواړي زه بیا درته ووایم اول داسې وایي ليس نست عليكم برتاس باندي جناح غنا نست در باندي پکم کار کی ان پجه کار کی تب تغو چې تاسو طلب وکي تغدلن د رزق من ربکم در بس غست سی رزق الا تغدل ویل داد الا احسان دي دغه چې په سفر کې روان و پر ایران ورزم یو شی به خرج کم پر عراق ورزم پلان یو شی به خرج کم یا بدل ته خرج کم دغه ځای سی به سره واخلم بیا په سولي کې بیا بل شی خرج کم التم تاسو چې ورسې وسله حجاج تللی دي دغه زین د توران شي الته نه قران غړول شیان خرڅی را وړي دلته ام حج کی ام دغه شان وسره خرځی ما بینس کې الان پدې کې ګناه نشته وی که خدای رس کټر نه بد کړی خورس کټل ام عبادت دی حج ام عبادت دی یو عبادت ده بل عبادت سره ټکر نه لري چې سره ملګری کې په جاهلیت کې کدي وست مسلمان یې ام کوابل کولی در سره وړای شي معلومات وکړه دا حج خو نو تنبل دی چې دا شی بر نه ورمال میږي بس دې د دې ځای پیسې شجې بر کړی دی بر مزه کوي چې وشار حجی چالاکه حجی هغه بر وې تاسو ګورې ګټم څنګه ګټې بر وې یو شیران حساب خاص کړه ارکان خو هر ګړې نه کې ام حج کوم هغه کوم الله تعالی حکم درته شی لیس نست علیکم پر تاسو باندې جناح معنا ګناه ګناه پر تاسو نست ان په دې کار کتاب ته غوښتې چې طلب وکړي فقدلم د رزق من ربکم در بس خستاسي دا هیڅ ګناه نه لري مګر هو دونه فرق نه بیا لري یو سړی دی دا حج معتبر اصلي په قصد کې نه دی د په قصد کې تجارت نیولې دی د حج احرام تبعی دی دا یو سړی دی بل سړی باره وایي دواړه مې قصد دي ام حج کوم ام احرام کوم دا بل سړی دی دوم نمبر دریم دغه دی باره ځکه سره تجارت نه کوم د حج لپاره ځم که دغه تجارت نه وای امزت لم پریشی مولا کوي نو درې خلک د دروس رسول مال ورڅخه دي ور درې حاجان دي د دروس رسول مال ورڅخه دي یو وای براوې ز اصلي د مال ورم خرڅوم نو چې خرڅوم هم چې دغه سيزي حج موکه دا یو دا بل چې دی براوې ز حج ته امزم دواره کار از ما قصد دي ام دغه کوم هم دغه کوم په قصد کې دواره نیوي دا دوا دریم به هغه دی برای زو خو حج ته ځمه کمال وای کنه وای زه ولاکه پاته سوې زه تلم الله راضي کومه مګر په بغل کې مالم برای ورسره واخستې د دوغ درو نه پروچې دي د اول دوه نفره چې دي د دی د حج ثواب خوستا د پرزغړې په خلاص کې خو در هغه بل ثواب کم دي ولی خدای وسیله خاص مال په نظر کینی ولی دی برای نو چې اس مال خرڅه حج مر سره وک نو د حج ثواب کی اخلاص کم سنو نو حج ثواب یې لشت دا بل وای زما دواړه قصدی ام حج کوم ام دغه کوم دا حج ام کوم په قصد سره دغه مې مهم هدف دی او دا مال مې مهم هدف دی دواړه سره مساوی دي د د ثواب بیا در اغبل سره لا کم دی هغه دریم دریم څوک دی هغه هغه دی هغه کدا مال نو ام زولا ک پاته سو زه حج ته روان یم دا یو طبيعي شی دی کاله ګټ پر راکړه راکړه کې ډاکټر از مطلب هدف حج دی د دې سره حساب تر وګ دوول ور دی خو راوا د دروس ور نه پرو حج دی د تجارت په نیت باندې د دوی حج نه خراب پیری چې منه د پرزیت غاړې نه په خلاصې بالکل په خلاصې فسیو بل حکم فرمای په اذا هغه وخت الله وای افغتم چې تسرا تیس واست من عرفات نه عرفات تو یدل دا معنا دی ګوري چې چاوجو شرافورته کې او به تو یوه د حجاج خونو ډیری د عرفات پر غونډې چې ولاړ چې دا وخت پرس چې راځي ته چې وسیله بر روان سن الله تعالی د تو یدل تعبیر ځنی وکي درا به یدل چې راو به هیږي کنه سخ به دې سی ویلی وای چې هغه وخت سی رو جو را وکي یا هغه وخت د مثال په تور ته سی زهاب وکي د مثال په تور تک وي خدای چې ډیر ډیر انسانان بارل کې سره کې به یې دار کم نه الله پاک دې سی وای په دې هغه وخت افقتم چې سی را توي سی را و به یې من عرفات من عرفات د عرفات څو وخت را به یې چې المرد ال تجویز ده د لوی اختر د میاشت د نه هم ورځ خو سار ورغلی تر زوال روس ال تدریج دعا کوي په عرفات کې بل اذکار مسته په عرفات کې چې دی ورلی مابشن منس چې کوي د مازګر غي ورسره یو ځای کې مابشن منس چې کوي چې زوال وسو د شه د مابشن منس کې بیا د مازګر غي کې جداد واره پر یو ځای کې جداد جمع بین الصلاتین ده چې د امام سفر مذهب یو دغه جمع راواد چې په یو وخت کې دوال منځ کېږي د مابشن سره د مازګر بارونه دعا کوي کوي کوي کوي دا دعا روانه ده د ماشام تر مرګ یې دوه چې مر ول وی دی باران ورته یې ګر درازي مزدلې پیښېری پته د ما شام منز پر لارې مکوي کچيري ولارس د ما شام د مخستل منز بیا په مزدلی پک سره یو ځای کیږي کداس په خبره تسي پويږي د مازګر غه د مخسو د مفشن سره وسو د ما شام غه به ورسس د مخستان سره وسو دغه حکم هدايت وس پر مايش تسره تويسي من عرفات من عرفات فذكروا الله فذكروا تسيات کی الله الله پاک عند المشعر الحرام پنيز د مشعر حرام مشعر حرام دالته یو غردي دا مزدلفه چې ورته وای د دغه غره سره پر شاوخوا چې ارڅونه دی بس کیږي ورنږدې سه وسو درنږدې والی تیر ده دا شاوخوا دشت ګرد بس کې حکم د مزدلفه لري په مزدلفه کې بس ودرې ذکر د الله کا آیته یو شله د وادي محصر ورته وای یو په هغه کې درې د مکروج الته بنه درې نور ګرد الکه کې چې ودرې خمه خاده د غره لمن نه ده لیر دی که دایس په خبره تاسو وس پویږي د مزدلفه په حرم کې داخله ده د کعبې څخه تر وانیږي د حرم څخه اول منا په مخکراځي منا د کعبې څخه درې مل لري ده د منا څخه بیا روان سي درې مل اخوا ته بیا چې د مزدلفه ده د مزدلفه څخه بیا روان سي درې مل او اخوا ته عرفات نو تر عرفات وګاکې نه ملسته مل بیا یو نیم کیلومتر کې یو څلا بالا په یو سل متر لا بالا دغه نقدر لیری دده نو ته خو د اتم په ورځ چروانس ولې د مکه څخه شپه په مینا کې کې په مینا باندې تیر سوی سهار پر مزدلفه تیرېږي ځی عرفات ته پر عرفات ودرېږي تر زوال وروسته چې مرتر سر واغښتې تر ماشامه ماشام چې روانس ولې چې در ازی مزدلفه ته راځي سر خو د غی پر تیر سوی وي راځي شپه په مزدلفه کې کې د غزای دریا دی علاوه چې عرفات ته راځي توس واس بر عند المشعر العرام په مزدلفه کې دلته بر تس ودرېږي دلته بځند وکي تر سهار پورې دلته د ما شام د مخسر مس په یو جماعت باندې کول کیږي سره جمع کیږي نو د مزدلفه څخه چې سهار منز وسی وخت کې دا غزا چې نو کې سر ورنا سول مر لانی راختلی بار د غزا سره ربانی جې مینا ته راځي په مینا کې بیا د درې شي تانند الته یو مسجد مسجد خف ورتوای د مسجد خف ته چې راتېری راځي د مکی و خاطر هغه د پای شیطان و دغه تاغه جمره عقبه و یا غورست شیطان هغه بار په دا ورځ سهار وشتل کیږي هغه چې وی وشتي برکه پر چاو چا کې قران والو تمتوع على ودي شكريا كي كمفرد اغه شكريا نكي مفرد دستي سرخري دا بر مبارك بیا جي اغه شكريا الله لي بارني با سرخري دا سرخري لو تد سيب سيزي مكيته مكيته بير ترازي الت تواف زيارت كي چاغه دا عرب پات ركندي دغه مساله بسرا خص كده نو څنګه وای پیدا وخت افقتم چې سرا توي سو اس من عرفات من عرفات فذكر الله فذكروا تذكر كي الله الله پاک عند المشعر الحرام پنيز د مشعر حرام غره دا غره نوم دي دلته وکینو د مزدلفه دریادي پ په دغه ذکر کې بم بیا ورته متوجه استی چې ګوري د دغه ذکر کې اغل منز داخل دی د ماشام د مخسن په دغه آیات سره دا واجب وسول چې د ماشام د مخسن منز بسره جمع کوي په مزدلی پکې به کوي ځینې حجاج شنه خبرې چې د عرفات را تاسې څوک څوک تلواران هغه د عرفات د غونډې سره په چا ورته برای منز به وسلو کو برنه به مزل په مخ کې دی بیان کیږي څوک دلته کوي څوک بیا رواني رواني مزدلفه تم نه رسیدلی د عرفات څخه هم خطا سوی دی پر لاره پر سړک البته په چا ورکړي چابک چابک د ماشال منسکي دا په سوو په زورونه پر دې خطا مونه باسي منس چیرې کیږي چې مزدلفه ته ول رسیدلی البته اول د ماشال منسکي بیا د مخسر منس برکه ورکړي البته سره جمع کیږي په دغه فذكر الله کې د دوار المنز داخلي فذكروا ذکر کی الله تعالی نو عند المشعر الحرام په نيز د مزدلفه واذكروه كما هداكم دلته یو سړی په ځلکې سوال ورګرځي چې بابا لمونځ خو بهنه په خپل وخت کې کېدی زه د ماښام غې ولاکه در خپل وخت وباسم زه پر لارې کوم یا د ورځې د عرفات سره کوم خالته المره باندې لوېدلی دی الله پاک تاکیدن وکړل برای الله دا ذکر کړل که هدایت چې مې درته وکړي دلته به عقلي شیان نه راسره چلی چې کوم هدایت کې دا رقم وایي په پلان کې دا رقم الله وایي زما حکم دغه دی چې د ماښام لمونځ چاته واړو د مخسن په وخت کې وکه واذكروه تس ذکر وکي د الله څنګه کما هدا لك الله چې هدایت وکي کوم تستن خوونه درته وکړي چې پر لارې مکه او بل ځای مکه الکه وکړو ته بیا څه پېک چونه چر وای چې په خوخ مش په خپل وخت کې او یا دا مطلب دي چې د الله ذکر وکي کما هدا کوم د کتس چې هدایت کړ دي په جاهلیت کې بدی بار د بتانو ذکرونه کوله الله هغه د بت ذکر پرېږده خاص یوازې ما یاد بار نه پلونه کوي ک دعای کوي ک د فرضل منځ کې دعای مال تکول کیږي مستحب مستحب ذکرونه خاصه چې واجب دي هغه د جمع بین الصلاتين دا دوال منځ چې ما شابه مخسن جسته پر جمع کیږي وان کنتم من قبله لمن الضالين وان کنتم کسمت سواس من قبله مخک تر دغه لمن الضالين د گمراهانو څخه تر دې مخک خونو جاهلیت و اسلام دین نو راغلی چې کوم بلا به پر خله درغلی وای چا به لات ننګه و چا به عزان ننګه ولا چا به یغس و یعقن ننګه ولا یغه بعلو لا نه واغ بوتان چې په قران کریم کې یو شپږ وبته نوم یې ذکر شوی دی خدا د دې الیها بره به دغه یاد ول لکه مشو سبحان الله سبحان الله د بره ذکر ته جوړ درې لا تعزا او اغه بوتان نوم به یاد ول دا ذکر الا ولکه ما چې هدایت کې ذکر پر اغه رقم اغه منځونه سره جام کې نور ذکرونه امو کې چا دا شو ول دي اغه ذکرونه سبحان الله لا اله الا الله دعاء خپل عالم اسلام ته ځانته و ان کنتم قسمت الشخواس من قبله ترجد مخه الاسلام جن لا نور اغلي لمن الضالين د گمراهانو څخه واس کنه واس خو پس یالا فاک وای ثم افیغد من حيث افاغد الناس دا د بل حکم باچلی هغه بعد د په جاهلیت کې د سو د قریش زم ستانه بله قریش نه د مکی شریف باشندگان چې قریش قوم دي ته مزدلفه راتله د مکی سره روان سو احرام به تړلی په مزدلفه کې به پاتو سو مزدلفه په حرم کې داخله ده دا نور خلق چې راغلی و هغه خواران به عرفات ته تله د عرفات ته نه تله برای د عرفات نو دغه چا ضرورت چې قریشی نه مش خدای سستانه بزرگان سیدان خلق نو مش چې مش په دغه مزدلفه کې درته ناس کی چې به ولر سی خپل عرفات به وکي د عرفات چې راله د مزدلفه سره په ګډه بره د خیر زمينات دا رقم کړ الله واذا چم نو مکه ته تصب سر در نور لري ګر عرفات دې ته عرفات نه کوي وازه بزرګ نو چې بزرګ خود ورته د مخه تول اس عرفات او عبادت دا فرمای ثم پس افیغدو تسرا تیسی قریشو من حيث ده اغه زاس افاق در اشتراتو یج الناس خلق خلق ده کما زهر از مزدلفه ته خود عرفات را روان دي او ته په مزدلفه کې تیار په خیمه کې ناس به راوز ما تک دغه ته نه غواړي و عرفات په دا خبره پویږي دا د دوی رواج دي اغه رواج ور باچل کې چې دغه بزرګي ځان ته مثابته شته د عرفات نه زده حرام نه وځي زده حرام نه سم ته مزدلفه خو په حرم کې ده عرفات په حرم کې نه دي داخل عرفات و تلې دي نور زولي الته ولارسم الله دا اغه زه به راځي چې خلق لږه ته به امزي ثم فس افیغ دورا تویسی من حیث ده ها غزای سخ افاغ ده چرا تویج الناس و خلق خلق خود عرفات غنری سرا تویج تیسی ما لطا بلارسی پا مزدلی پا کسا که واستغفر الله واستغفر و طلب ده مخبرت و که الله ده الله سا پا خواج کمی غلطی در تسی و جنایت لری عرفات پاتا سوا پروغو گناه و ده الله سا عفا و غارا چه الله پا که اغا گناه یرا معاد که چه اکیری میده بیادا چم مکوی نو واستغفرو طلب ده مخبرت و که الله ده الله سا پر کم گناه و چه در تسی و جنو ان الله غفور رحيم ان الله بشك على عز وجل غفور بخشون کی دی گناہ یواز گناوی نہ چ گناہ در بخشی رحیم رحمت کوون کی دی گناکار د فارم رحمت کی ورسته بیا رحمت سدی د جنت درجات در کی بابا موږ خو چې په یو چا ملامت ملامت ته چې ورسو جرګه او بدرګه ورله روار ول چې بس مات مې که غلطي سوې ده د ده نو لوی غټه ځواني دغه ده چې سیدي ما پیدا خلکو ته مې وکته که نسا په چم زه پیده بل شی راکوي یو پټو راسره راکوي چې بس دا پټوم درسره واخله صاحبه سیدي شکنځل لیکلې ما مې هم کړې دا پټوم واخله یا خرچم درسره واخله الله عز وجل وایي زما هغې بل رقم مسله ده هغه دا ده چې کومې ګناوې لیکلې مغفرت هم دی لکه هموی پټو خرچه د جنت نعمتونه هم دي الله وایي زه دغه رقم زه اچوم نو مغفرت ما ځته وغواړه لاس په واقعي کې پورته کړه واستغفر الله تعالی بده مغفرت وکي د خپل ګناه الله د الله سه ولې ان الله بشک الله خو غفور بخښونکی د ګناه او د بل څه کې بخښای نسی او پر مغفرت سربیره رحیم رحمت کوونکی د نور مهربانی در باندې کی الله عز وجل دې زموږ ګناهونه را معاف کړي الله دې مغفرت او رحمت واړه په نسی واخر دعوانا الحمد لله.